शुच शोक है, शुच धातु शोक करते हैं, तरति शोकम आत्मविद, ये शुच धातु का घई हो गए ना, घई होने से चकार को ककार चजो को घिन्नित शोक बन गया, इसी धातु से शुच से ही शोक बनता है, चकार को ककार चजो हो कुहु घिन्नित घित और नेत इन प्रत्यय पर रहते हुए कुत्त हो गया, या घे कर दो शुच दन घे का अ बच देगा, शुच अ लघुपद गुण हो गया, इत्वाद शोच चकार को ककार शोक शुच शोक है, ऐसे बहुत सारे धातु मिलेंगे, उस धातु के अर्थ को उसी धातु से ही बोल रहे हैं, गमलरी गतऊ उसी धातु से अधिकतर ऐसे मिलेगा, यहां भी वैसे हुआ, देखिए शुच शोक है, इसका रूप में कोई अंतर नहीं है, जो आपने चित्त संज्ञा ने किया वो इकारोपधा का दृष्टांत था, सिद्ध भी इकारोपधा वाला था, सिद्ध में विशेष धातु देश से लग गया और चिति में वो भी नहीं थी, और यहाँ शु में उ है उपधा में, इसके लिए अलग उकार उपधा वाला दृष्टांत ये दे रहे हैं, रूप चलाइएगा और इसमें कोई काम नहीं है, पूरा चित्त के समान ही रूप बनाना, शोचती शोचता शोचंती शोचसी शोचता शोचथ शोचामी शोचाव शोचाव शुशोच शुशुचतु शुशुचु शुशोचित शुशुचतु शुशुच शुशोच शुशुचिव शुशुचिव शोचिता शोचितारो शोचितार शोचितासी शोचितास्तः शोचितास्मी शोचितास्व शोचितास्म शोचिष्यति शोचिष्यतः शोचिष्यन्ति शोचिष्यतः शोचिष्यतः शोचिष्यामि शोचिष्यावः शोचिष्यामः शोचतु शोचतात् शोचताम् शोचन्तो शोच शोचतात् शोचतम् शोचत शोचानि शोचाव शोचाम अशोचत् अशोचताम् अशोचन् अशोचः अशोचतम अशोचत अशोचम अशोचाव अशोचाम शोचेत शोचेताम शोचेयुः शोचेः शोचेतम शोचेत शोचेयम शोचेव शोचेम शुच्या शुच्यास्ताम शुच्यासुः शुच्याः शुच्यास्तम शुच्यास्त शुच्यासम शुच्यास्व शुच्यास्म अशोचीत अशोचिष्टाम अशोचिषुः अशोचिः अशोचिष्टम अशोचिष्ट अशोचिषम अशोचिष्व अशोचिष्म अशोचिष्यत अशोचिष्यताम अशोचिष्यन् अशोचिष्यः अशोचिष्यतम अशोचिष्यत अशोचिष्यम अशोचिष्याव अशोचिष्याम। जब जब शोक होता है लोग जोर से भगवान करके बोलते हैं, हे भगवान हे महादेव, इसलिए पाणिनि के धातुओं को लाते वक्त लघु सिद्धांत को लिखा शुच शोक के बाद गद व्यक्तायम वाचना व्यक्तायम वाचना स्पष्ट चिल्लाए हे भगवान, नहीं तो अंदर ही अंदर गुनगुनाते रहता है भगवान का नाम है ना, जो शोक आता है तो व्यक्त वचन होता है, गद व्यक्तायम वाचना स्पष्ट कथन स्पष्ट कथन। और विशेष रूप में ये तो मानुषी भाषा दैवी भाषाएं जो उच्चारण करने पर आम व्यक्ति मनुष्य समझ पावे, ऐसी भाषा पर कथन को ही व्यक्तायम वाची। और पशु पक्षी जो बोलते हैं भले वो उस भाषा को आपस में समझ रहे हैं, आप समझते नहीं है, इसलिए आपके दृष्टिकोण से आप शास्त्र पढ़ रहे हैं कि नहीं है? आप व्याकरण किस लिए पढ़ रहे हैं? पक्षियों का उद्धार हो जाए, पशु पक्षी की उद्धार करने के लिए थोड़ी आप व्याकरण पढ़ रहे हैं, अपने उद्धार के लिए। यदि हमारे समझ में जो आ जाए वो व्यक्त भाषा बोला ये माना जाएगा, और हमारे समझ जो नहीं आ रहे जो कुछ बोल रहे उसको क्या कहेंगे? अव्यक्तायम वाचि। इसे पशु पक्षी का जो बोलियां है वह भाषा अव्यक्त वाची है, और हम लोगों का जो भाषा है चार किसी कारण मान लो कोई बोल दिया वहां पर आकर के जापानी भाषा बोलने लग जाए यहाँ खड़े होकर के, अभी किसको क्या समझ में आएगा? लेकिन फिर मनुष्य उसको समझते हैं यानी कि नहीं समझते कोई भी, ऐसी बात। आप क्षेत्रीय भाषा है वो, इसे आम आदमी समझ नहीं पाता, बात अलग है। लेकिन ऐसी भाषाएं हैं जो हर व्यक्ति समझे, ऐसा कोई भाषा भी नहीं संसार में जो सारे व्यक्ति सब समझे। इसे समझ में आए इतना मुख्य, सभी समझे कोई जरूरी नहीं, मनुष्य समझ रहे बस इतना, चाहे दो मनुष्य समझे हजार मनुष्य। ऐसे भाषाओं को क्या कहते हैं? व्यक्तायाम वाची। गद धातु से लटिप शप गद अति, सीधा सीधा है, पूर्व सारी प्रक्रिया बोलते हुए आप लटिप शप कर देंगे, गदति गदत गदंती, गद से गदत गदत गदामी गदाव गदाव। अब इसका उपसर्ग का योग में विशेष कार्य करना चाहते हैं गद धातु में, उसके लिए सूत्र आरंभ कर देखिए। निर्गद नद पद पद घूमा स्यति हंति याति वाति द्राति प्साति वपति वहति शामिति विनोद चिनोति दिग्धिषु च। निर्गद नद पद पद घुमा स्यति, यहां तक इकट्ठा ले लो, गद नद पद पद घुमा स्यति हंति याति वाति द्राति प्साति वपति वहति शामिति चिनोति दिग्धिषु च। तीन भाग में आराम से बोल सकते हैं, निर्गद नद पत पद घुमास्यति एक भाग हो गया, हंति याति वाति द्राति प्साति वपति दूसरी भाग, वह भी शांति चिनोति दिग्धिषु च। कुल तीन पद है, नेह एक अलग पद है, दिग्धिषु तक अलग पद है, और च अव्यय। नेह षष्ठी का एक वचन है और दिग्धिषु तक एक पद सप्तमी का बहुवचन है, और च अव्यय है। उपसर्गस्थात निमित्तात् परस्य निर्णो गदादिषु परेषु, उपसर्ग में स्थित निमित्त दंत नकार को मूर्धन नकार के निमित्त क्या होता है? दंत नकार को मूर्धन नकार करने का निमित्त क्या है? रस बस, पूरा बोलने क्या मतलब रस, हम केवल निमित्त पूछ रहे हैं, व्यवधान व्यवधान की चर्चा कहां अटकु पागल ला रहे हैं। सूत्र है रसाभ्याम नोणा समान पद, उधर नकार को नकार आदेश होता है कब? र और स्वर पर निमित्त रहते हुए, और उसने अखंड पद का या अखंड पद से मतलब नहीं, अलग अलग उपसर्गों के योग में कर रहे हैं आप, इसलिए यहां पर समान पद भी नहीं बोलना है हमें, नो ना तो बोल ही रहे हैं यहां पर, अतः हमें चाहिए क्या था? रसाभ्याम। और र और स्वर कहां होनी चाहिए? किसी शब्द में नहीं, उपसर्गस्था, जैसे प्रोपसर्ग पराउपसर्ग है ना, निरूप सर्ग दुरूप सर्ग है, समय क्या है? र निस दुस है ना, ये सकारों का क्या होगा? मूर्धन सकार हो जाएगा, वो मूर्धन सकार उपयोग मिल जाएगा उपसर्गस्थ निमित्त, कहीं र रूपी उपसर्गस्थ निमित्त हो या श रूपी उपसर्गस्थ निमित्त हो, उससे परमे आयोजन नी इस उपसर्ग का दंत नकार को मूर्धन नकार हो जाता है कब? गद धातु, नद धातु, पथ धातु, पद धातु, घूसंचक धातु, मा धातु, स्यति सो, सो धातु है स्व अंतकर्मणि, वो धातु हन धातु या प्रापणे वा गदगंधनयः द्राकुत्सायंगतौ सा पिपासायां, वप धातु जो है मुंडने, वह धातु वहने प्रापणे, और शमु धातु श्रांतौ, ची धातु चयन, और दुह धातु प्रपूर्णे। इतने अर्थ वाले धातुओं के योग में उनके ही परे रहते हुए पूर्व में उपसर्ग हो, बीच में नीय उपसर्ग होना चाहिए, नीव उपसर्ग ही है, एक उपसर्ग है जिसमें रेफ हो अथवा शका, उससे पर में नी, नी से पर में इन धातुओं में से कोई ना कोई धातु का कोई ना कोई रूप होना चाहिए, यानी कि लटलकार होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, नहीं धातु होना चाहिए, उस धातु का कोई भी रूप पर में हो उसे कोई मतलब नहीं, यही धातु हो, लेकिन इतना धातु ही रण कर दिया। इन धातुओं का योग में गत व्यक्त वाची स्पष्ट बोलना, और नद जगह स्पष्ट बोलना अव्यक्त है वाच्य नद धातु, हाँ वो भी ले लिया नद, और पथ धातु गिरना पतने, पद धातु गतौ घूसंचक दो, कई धातु है दा और धारूपा, मा धातु मापनार्थ में मा माने, शो अंतकर्मणी हत्या करना मर्डर, सो धातु उसका स्थिति बनता है रो, हन धातु हिंसा और गति दो अर्थ में, या प्रापणे वा गतिगंधन यो द्रा कुत्सायांगत द्रा कुत्सायांगत सा अशने भी है, पिपासायाम भी है, वप धातु बीज संतानी और उसके लक्षणा करके मुंडनम बेबी है वपति केशान वपति, मैंने क्या है केशों को मुंडन कर रहा है, वो भी अर्थ में प्रबोधता है। वह धातु प्रापण है ले जाना धोना, धोना अर्थ में ऐसे ले जाना नहीं है बल्कि धोने अर्थ में ही प्रसिद्ध है, जैसे विवाह करना विशेष है ना वह थी गधे से ही भयंकर ढोता है विवाह करना है। विवाह करने का मतलब है कि गधे से ही भयंकर हालत हो जाए आदमी का, क्योंकि वो एक मिल गई है तो ठीक है लेकिन साथ में और दो चार हो जाएंगे बाद में, सबको ढोना पड़ेगा ना, सबको पालन पोषण करना कोई साधारण काम, इसलिए कहते विवाह कर रहा है लड़का उन्हें बर्बाद हो रहा है। तो ये हो गया वह धातु प्रापणे, शम धातु शांति अर्थ में ही है, ठीक है ने देह प्रपूर्णे धातु कुछ सायम गति में है, वास्तव में केवल गति नहीं होता है, इन धातुओं का योग में ही नी इस उपसर्ग के नकार को मूर्धन्य नकार आदेश हो जाता है, उपसर्गस्थ रेफ अथवा मूर्धन्य शकार रूपी निमित्त होने पर। दृष्टांत दे दिए प्रणिगदति, प्रोपसर पूरक नी है तो उपसर्ग, उसके बाद गद धातु का रूप गदति प्रणिगदति, न दंत मूर्धन्य नकार को दंत नकार कर दिया प्रणिगदति, प्रणिगदति प्रणिगदति था प्रणिगदति हो मूर्धन्य होगा। अब गद धातु से लिट लगा गद धन लिट, गद धातु से लिट लगा रहा गया, जब लिट लगा रहा आया तो क्या हुआ एडी धातु पहले टिप को नल कर दो कोई दिक्कत सब कर दो टिप कर दो, और टिप को क्या हो गया लिट से आर्ध संज्ञा आज कर्तृ शब्द नहीं होगा, तो गद धनती टिप को परस्मै प्रदान नलतुसा सूत्र से क्या होगा नल हो गया, नल का अ बच गया, गद धन अ और धातु अभ्यास गद गद धन अ पूर्व अभ्यास हलादिशेष गद धन अ गद धन अ गद धन अ, अब क्या करोगे अभ्यासे चर्च है कि नहीं, तो हो जाएगा उसको ग को ज हो जाएगा सीधे, कैसे हो जाएगा ग को ग ही होगा, जसाम जसह जसाम जसह ग है जस में उसको जस कर क्या होगा ग ही होगा, इसलिए सूत्र आरंभ करना पड़ा कुहोश्चुहो षष्ठी का द्विवचन, चुहु प्रथमा का एक वचन, कुहोह षष्ठी का द्विवचन और चुहु प्रथमा का एक वचन, अभ्यासस्थ कवर्ग हकार सवर्ग आदेश अभ्यास में जो स्थित कवर्ग अथवा हकार इनको क्या होगा कहते चवर्ग आदेश चवर्ग आदेश, क्योंकि आपने अभ्यास चर्चा व्यवस्था नहीं बन पा रहा है ना, गद गद रह गद रह गया अभ्यास चला तो वहां क्या कहा था जशाम जशह खयाम चर या नहीं, अब यह कहा रहा है जस में उसमें जस करोगे तो क्या होगा ग को ग ही हो जाएगा, इसलिए सूत्र आरंभ किया कुहोश्च एक अध्यय अभ्यास विद्यमान जो कवर्ग है और अथवा कौन सा रहे हकार ह उनको क्या होगा चू स्थानांतर तुम लगाओ है कौन सा होगा स्थानांतर तुम लगाने से होगा, हाँ होगा क्यों नहीं होगा स्थानांतर से तो होना है, क्योंकि यहाँ भी तो कू हु है कू छे है ये और चू की तरह है पांच है, अब कैसे करोगे ह को तो स्थानांतर लगाओगे हमेशा ह को क्या हो जाएगा चौथा हो जाएगा, झंझट नहीं है वहां पर, लेकिन कु को चू होनी है लेकिन स्थानीय के दृष्टिकोण से तो छह है और ये पांच है यथासंग तो लगेगा नहीं, यथास तो नहीं लग सकता, अब स्थानांतर में लगाओगे फिर किस आधार पर करोगे स्थानांतर में लगाओगे तो क्या संज्ञा वाला सूत्र कहां से ला रहे मतलब का स्थानांतर तमस है, आप उसके से कोई लेन देन नहीं। स्थानांतर से पहले क्या करोगे आप? सीधे आप आभ्यंतर प्रयत्न देखने से फायदा है नहीं। यहां पर भी स्थान में कोई फर्क, पूरा ही फर्क है। कु और छू कोई स्थान का मतलब ही नहीं है, ये कंठ है, ये तालु है। जैसे हा के लिए आपने क्या किया था, बाह्य प्रयत्न देखा था, वैसे यहां भी बाह्य प्रयत्न देखी जाएगी। बाह्य प्रयत्न के आधार पर क्या होगा, कवर्ग में आपके कितने हैं, पांच, क ख ग घ म, अब बाह्य प्रयत्न के आधार पर अपने अब क्या होगा, ये ग जो मेरा स्थानी कैसा है, ग स्थानी कैसा है हमारा, हस में आता है, कैसा है, हस में आता है। इसलिए हस में आने वाले वर्ण ढूंढो, हस में तीन आएंगे आपके, ठीक है ना, हस में ये तीन आएगा। इस तीन के जगह पर तीन प्राप्त होगा, इसलिए हस के हिसाब से। फिर अल्प प्राण के हिसाब से ये दो पहुंच गए, ये अपने आप चला जाएगा अल्प प्राण के कारण से। फिर ये है अननुनाशिक, ये है अनुनाशिक, वो भी चला गया, बचा कौन सा। तो बाह्य प्रयत्न देखे बिना या कोष को लगाने से न स्थानांतर में क्यों, स्थानांतर में लेकर के उसे बाह्य प्रयत्न में जाना, कि श्रवण संज्ञा भी सबके बराबर है, क्या फर्क पड़ना है, ये स्पष्ट है, सर के सर, ठीक है। आभ्यंतर प्रयत्न से कोई फायदा नहीं है, और आभ्यंतर प्रयत्न ही श्रवण संज्ञा में जाता है, इसे श्रवण संज्ञा से कोई लाभ ही नहीं है। लाभ होता है केवल बाह्य प्रयत्न से, जो हकार में जैसे करते हो वैसे इनमें भी करना पड़ता है अभ्यास में, जब तब जाके ग को ज आदेश हो जाएगा। तो ज हुआ तो क्या हुआ, जगद। अब इसकी आप आकार की उपधा संज्ञा करेंगे, अलोन्त्यात पूर्व उपधा। उपधा संज्ञा करने के बाद पर में अ है क्या है, नित्य, कैसा है ये, नित्य। आपने पहले पढ़ा अचल यूनिट, वो भी नित्य के प्रति करता है, वहीं से यूनिति आ रहा है यहां पर भी। वो अंत्य वृद्धि करता है, ये उपधा वृद्धि है। व्याकरण में तीन प्रकार की वृद्धि आती है, अंत्य वृद्धि, उपधा वृद्धि, आदि वृद्धि। अचुनिति ये अंत्य वृद्धि है, उपधा वृद्धि या तो उपधाया, ये उपधा वृद्धि है, और आदि वृद्धि तजते शामादे है, और एक चौथी है जो संधि में आप करते हो, एक आदेश वृद्धि। न आदि से मतलब है, न मध्य से है, न अंत से है, वो तो एक आदेश करता है, दो शब्दों के बीच में एक आदेश आत्मक वृद्धि है, वृद्धि आदेश से होने वाला संज्ञा होता है उसे, और वृद्धि रेचि से जो करते हो वो एक आदेश वृद्धि है। और वृद्धि आदि संज्ञा तो सभी वृद्धि संज्ञा सूत्रों के साथ जोड़ना ही पड़ेगा आपको, चाहे आदि वृद्धि हो, चाहे अंत्य वृद्धि हो, चाहे उपधा वृद्धि हो, चाहे एक आदेश वृद्धि हो, और हमेशा आदि वृद्धि अंत्योपधा वृद्धि बाधित नियम है। जैसे तद्धित प्रकरण में नित प्रत्यय प्रत्यय वे अंत्य वृद्धि भी प्राप्त हो सकती है ना, जैसे अग्नि शब्द आप ले लीजिएगा, आपने इसे कर दिया और आगे ढक कर दे, तो ढक कर देंगे कित हो गया, कितना वृद्धि होती है वहां पर, तो आदि वृद्धि ही करेंगे हम, सही है नहीं। और अन्न करोगे तो अंत्य वृद्धि भी प्राप्त है अचोनीति से, समाचार से आदि वृद्धि भी प्राप्त है, कौन सा करोगे, तो वहां विचार होता है आदि वृद्धि अंत्योपधा वृद्धि बाधेते बाधते। सदा आदि वृद्धि अंत्य और उपधा वृद्धियों को तद्धित प्रत्येक प्रकरण में अवश्य ही बाध देता है। इसे वृद्धि के बारे में समझना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना, यह हम उपधा वृद्धि करने जा रहे सूत्र से, उपधा वृद्धि का सूत्र है अत उपधाया, अत उपधाया, अतः षष्ठी एक वचन, उपधाया षष्ठी एक वचन, दोनों षष्ठी एक वचन बदे, उपधाया अथो वृद्धि इति नीति च प्रत्यय परे। उपधा संज्ञा से विशिष्ट जो ह्रस्व आकार है उस ह्रस्व आकार को वृद्धि आदेश हो जाता है, कब, इत, नित, इन दोनों में से किसी एक प्रकार का प्रत्यय पर में होने से। और यहां पर आपके पास नित प्रत्यय, क्योंकि तिप को आपने कर दिया नल, नल के नकार छोटू से संज्ञा हुआ है, आते नित प्रत्यय आकार, अच्छा नित प्रत्यय पर देवे इसके आकार के उपधा संज्ञा किया आपने और ह्रस्व आकार भी हो आत्मी आते उसको क्या होगा वृद्धि। वृद्धि कौन करेगा? आतो उपधा करेगा। इन क्या वृद्धि करेगा उसके लिए ढूंढना पड़ेगा वृद्धि संज्ञा किनका होता है आ आई औ कौन करेगा वृद्धिराधैच और सहायक कौन होगा निर्णय लेने के लिए स्थानांतरतम तो को निर्णय लिया आपने आ आदेश हो जाएगा कंठ स्थान साम्यात है ना। तो रूप क्या बना जगाद जगा बन गया ज चला गया अकार है मिलकर के रूप बन गया अजिन व्यंजनम अजीनम व्यंजनम परिण संयोज्यम जगाद जगाद इससे थोड़ी बंद गमलरी गतो धातु से गमलरी गतो उसे जगत बंद निरंतर चलते रहता है जगत बंद थोड़ी होता है आप जियो मरो कोई फर्क नहीं पड़ता जगत चलते रहता है। कहने के लिए डायलॉग मारते तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता डायलॉग है गुरु जी कहेंगे गंगा जी कूद के मर जाऊंगा एक कमरा खाली करने रो रहा तो क्या है दुनिया तो ये कहना अलग चीज होता है करना अलग चीज होता है इसीलिए संसार ऐसा है इसीलिए इसका नाम रखा है जगत चलते ही रहेगा बोलना कुछ है करना कुछ है फिर भी चलते रहता है इसलिए इसका नाम जगत है गमटरी गतो धातु से मिलता है तो जगत बन गया और बाकी मिला दीजिए प्रत्याचारी है ना जब गद रहेगा हाँ तब तो क्या होगा अतुष मिला दो जगद जगदुहु जगदतुहु और जी को उस हाँ उस मिला दिया तो जगदुहु जगाद जगदतुहु जगदुहु थर्ड हुआ शिव को थर्ड उसकी आर्धा संज्ञा तो सभी यही है तो आर्धव सिट वाला आदेश से इट हो गया जगद इथ मिला देंगे जगद इथ जगद इथ जगदथुहु थस को अथुस हो गया जगदथुहु और थ को अ होता है जगद और उत्तम पुरुष में आया नल मिप को उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होता है मिप को नल आदेश हो गया तब सूत्र लाएंगे नल उत्तमो वा नल उत्तमो वा नल प्रथमा का एक वचन उत्तमा भी प्रथमा का एक वचन वा अवे तीन पदों वाला सूत्र है उत्तमो नल वा नित्यात देखो विद्यमान नित्य धर्म को निषेध कर दे रहा है विकल्प से है ना क्यों नल क्या है स्वतः ही नित्य अब उसको आपने क्या कर दिया नित्य नहीं हो बोल दिया विकल्प से नित्य होगा मतलब क्या एक बार नित्य होगा एक बार उसको अनित्य माना जाएगा नित नहीं है वो जब नित होगा तो क्या होगा वृद्धि होगी और जब नित नहीं रहेगा उसमें तो वृद्धि नहीं होगी है या नहीं इसलिए कह रहे देखो नित हुआ तो वृद्धि कि उत्तम पुरुष वाला जो नल है उसको विकल्प से आपने नित किया विकल्प से नित मानने का मतलब क्या उसका जो अपना स्वभाव भूता नित है उसको विकल्प से स्वीकार कर रहे हो और एक बार आप मान रहे हो वो आकार जो बचा है वो नित है और एक बार मानेंगे उसको वो नित नहीं है जब नित मानोगे तो वृद्धि होगा जब नित नहीं मानेंगे तो वृद्धि नहीं होगी तो जगाद जगद दुर बन जाएगा जगाद जगद जगदी व जगदी म जगदी व जगदी म बना इसलिए जगाद जगद जगद हो जगदित जगद तो जगद जगाद जगद जगदी व जगदी म आप बागी रूप तो काफी सरल है लुंग लगार तक कोई लफड़ा नहीं है लुंग लगार तक रूप आप लोग बना सकते हैं सीधे सीधे गद धातु से लिट शेषेच नहीं लुट आ गया पहले हो लुट अनदित ने लुट से लुट लगा आया गद धन लुट गद धन लुट लगार लुट लगार के प्रथम पुरुष एक वक्षा में तिप हुआ गद धनती तिप के वैसे तिंग से सार साधु संज्ञा हुई सार संज्ञा हुई तो कर्तृत्व से प्राप्त हुआ ऐसे बातते हुए सतासी ड्रिलुटोह सतासी ड्रिलुटोह सूत्र आ गया तो क्या आदेश हो गया तास तो गद तास्ति गद तास्ति वह तास की अर्ध संज्ञा हुई अर्ध किम शेष वलाद्यर्ध सिट हुआ वार्ध सिट वलादे गद इतास्ति अवती को क्या करोगे? लुटा प्रथमस्य डाल सूत्र से डालिश हो गया। जब डालिश हो गया तो क्या होगा? आ बचेगा अड्डित सामर्थ्या अवश्य भी टेर लोप टी लोप हो गया तास का आस चला जाएगा। गद इत आ गद इत आ अजर में जन्म संयोजन कर दो गदिता गदिता गदितारो गौ और रस आदेश हो जाता है तस और झी को और उनके परे ते हुए रीच सूत्र के द्वारा तास के सकार मात्र का लोप हो जाता है। पहले तो टीलोप हुआ डिप समृद्ध अवश्य टेर लोप अगर टीलोप कर दिया और ऋच के द्वारा केवल सकार का लोप होगा। इता और रौ इता और रस रहेगा मिला देंगे गदितारौ गदितारः गदितासी यहां पर भी तास के सकर्मात्र लोप होता है शुक्के पर रहते हुए तासस्त्योर लोप सूत्र से तासस्त्योर लोप तास का सकार लोप हो गया तो ता बचा और सी है पर में गद इता सी मिला दीजिए गदितासी गदितास्ता में कोई काम नहीं है गदितास्था में भी कोई काम नहीं गदितास्मी गदितास्वा गदितास्मा कहीं कोई कार्य नहीं है। अच्छा फिर लृट से शेष लृट लगा रहेगा गद धातु से है ना गद धातु से लृट लगा रहा है गद का धातु संज्ञा कौन करेगा? अच्छा याद है कई बार ऐसे होता बोलते बोलते बोलते फिर भूल ही गए मतलब किससे होता है हो रहा है रूप चल रहा है अमुक धातु अमुक धातु अमुक धातु इसलिए बीच में पूछना पड़ता है भूल तो नहीं गए और क्या आगे पाठ पीछे सपाट होते हैं आगे पाठ पीछे सपाट मने पाठे न सह सपाठ आगे के पाठ के सहित आगे पीछे का पाठ चल रहा सब चल रहा साथ साथ और आप सब पाठ कर देते हो सब पाठ करो ना उसको ट नहीं ठ ऐसा होना चाहिए ना विद्यार्थी का मतलब तो गद धातु से लृट आया गद धन लृट लृट को तिप प्रथम कक्षा में गद धंती गद धंती में क्या हुआ तीन से सार सात संज्ञा हुई तो प्राप्त हो रहा था कर्तरि शत बाध्य सतासी लृट स्या कर दिया गद स्यति गद स्यति वो स्या के आर्ध धातु शेष सार संज्ञा कर दीजिए आर्ध सट वाला से तागम गद इस्यति और गदिष्यति मिला करने के बाद आदेश प्रत्यय दंत सकार का मूर्धन कर दीजिएगा गदिष्यति बाद में क्या प्रत्यय को मिलाते जाना है गदिष्यति गदिष्यत गदिष्यन्ति गदिष्यन्ति में जोनता अतः उड़े ये ध्यान रखना है गदिष्यन्ति गदिष्यसि गदिष्यत गदिष्यत गदिष्यामि गदिष्याः गदिष्यामः उत्तम पुरुष का तीनों जगह पर अतो दीर्घो दीर्घ कर देता है गदिष्यामि गदिष्यावः गदिष्यामः रूप बन जाएगा। और गद धातु से अब लोट लकार लोट लकार लोट च राशिषी लिंग लोटौ सूत्र से लोट लकार आ गया सात अर्थों में लोट लकार गद धन लोट जब गद धन लोट आया लोट को प्रदूर से कुछ स्वामी तिप हुआ गद धन ती गद धन ती लोट लगा रहा थे लोटो लंगवत लग गया लंगवत होने के बाद अट्टागम प्राप्त लोक प्राप्त दोनों का निषेध कर दिया क्योंकि लंग निरूपित अंगत का अभाव अट न सियात इतश्च एरुति विधि सामर्थ्यात इतश्च के लोप भी नहीं हुआ तो गद धंती यथावत रह गया। अवस्थि की सार्थ संज्ञा कर दीजिए कर्त शब्द शब्द हो जाएगा गद अति गद अति एरो गद तो गदती हुआ एरु गद तो तू यो तातंग आशीष लोट लगा को आशीष अर्थ में आप ले हुए तब तातंग आदिश हो जाएगा अतएव गद तात बन गया एक पक्ष में और जब आशीष अर्थ नहीं है अन्य छह अर्थ होगा तो गद तू बनेगा गद तू गद तात तस्थस्थान तां ताम लोटो लंगवत की वजह से तस को ताम आदिश हो गया गद ताम गद धन शप झी झी को अंति अंतादिश हो गया गद गद अंति अतो ने प्रोप गदंति ये रहो गदंतो गद गदता गदतां गदंतो और गद धातु से सिप पाया सिप हुआ शप हुआ गद अ सी सीर ही पिच्चा ही हुआ गद अ ही गद अ ही गद ही अदंतंग होने के नाते अतो हे ये को लुक हो गया गदे पक्ष में और एक पक्ष में क्या होगा ही को तातंग तुयो तातंग आश्रम गद गदतात बन जाएगा। और लोटो लंगवत की वजह से थस और थ को तस संतान ताम से तम और तादेश हो गया गदतम गदत। और उत्तम पुरुष एक वचन मिप को क्या होगा अम प्राप्त था लोटो लंगवत के वजह द्वारा तस संतान तम सूत्र से अम प्राप्त था उसे बांध करके मीर नी गद अ नी गद गद नी आड़ उत्तम से पिच है ना पिच लग गया आत हो गया गद आनी अकसण दीर्घ गदानी एवमेव गदाव गदाम वशमस के सकारों को नित्यम गिदा से लोटो लंगवती की सहायता से लोप कर देंगे। और मेरणी में निकार के इकार वितस्य से जो है लोप तो होता नहीं है किंतु एरु से उत्तम ही नहीं हुआ एरु से उत्तम ही नहीं हुआ क्यों उच्चारण सामर्थ्यात्म न उच्चारण सामर्थ्यात इसलिए वहां उच्चारण से वो उत्तम नहीं हुआ गदानी गदाव गदाव तो पूरा रूप बनेगा गदतो गदता गदंदो गदतो गदता गदाम गदंदो गद गदता गदम गदतो गदानी गदाव गदाम लंग लगार में अगदत गद धातु से लंग लगार आया कौन सूत्र से अनुदने लंग तो लंग लगा रहा तो क्या हुआ गद धन लंग लुंग लंग रिंग छोड़ दा तो सट्टागम अगद धन लंग प्रथम पुरुष वचन में तिप अगद धन थी किंचित सारदा सारदा संज्ञा हुई कर्त शप शप हुआ अगद अति अगदति इत शीलो अगदत अगदत गीत लकार होने के नाते सीधे तस्त संतान ताम लगेगा तस्त ताम हो गया अगद ताम अगदन बहुवचन में क्या हुआ जी को अंतादेश हुआ झोंत अगद धन अंती अतो गुणे परोप अगदंती इत शीलोप अगदंत तकार का सिंगंत स्लोप स्लोप हो गया अगदन और शिप में अगद सकार सर्वन कर कोई कार्य नहीं अगद और थस को तम आदेश थ को तादेश हो गया तस संतान ताम सूत्र से तो क्यों क्या बना अगदतम अगदत और मिप को तस्तान सूत्र के द्वारा ही अम आदेश हो गया तो अगद अम रहेगा अमी पूर्व से पूर्व अतो गुण प्राप्त बाघ ग्रह में पुरुष पूर्व एकादश कर दिया अगदम अगदाव अगदाम अतो दीर्घ हो यही नित्यं गीता सूत्र के द्वारा सकार का लोप भी हो जाएगा अतो दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा अगदाव अगदाम बन गया तो अगदत अगदाम अगदन अगद अगदतम अगद अगदाम अगदम अगदाव अगदाम बन जाएंगे। और विधिलिंग है ना विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ट संप्रष्ट प्रार्थनेशो लिंग सूत्र के द्वारा विद्याध्यर्थों में लिंग लकार आया गद धन लिंग गद धन लिंग लिंगो प्रथम प्रश्न कक्षा में तिप गद धन ती जब गद धन ती रहा में क्या हुआ किंग से सर्वसार्थ संज्ञा कर्त सबसे सब गद अ ती गद अ ती उसके बाद लगाओगे यास प्रशुदातम गिच्चा गद यास्ती गद यास्ती इस अवस्था में क्या हुआ लिंग स्वलोप सूत्र से सकार का लोप होना प्राप्त हुआ उसे बाल करके अतो ये यहा के गद क्या है अदंतंग है इसमें पहले यास नहीं लगा रहे थे जब तक अदंतंग नहीं बनाओ पहले यास करो तो अतो ये नहीं लगेगा पहले वैसी प्रक्रिया में पहले सप आएगा सार्थ संज्ञा होगी सबसे पहले सप हो जाए बाद में यास का आगम कार्य यास प्रसादातो पीछे से आगम हुआ तो जो उस यास को ई आदेश हो गया गद य ति उसे कार को लोप गुण से लोप गद ई ति आद गुण से गुण गदे ति इत शी लोप गदे गदेत गदेताम गदेताम में भी एकार का लोप ताम है वला दी है तो लोप से कार्य लोप हो गया गुण हो गया तस्को ताम आदेश होने के बाद तो गदे ताम गदे यो यहाँ झेर लिंगो झेर जुस हुआ ना झेर जुस सूत्र आया जुस कर दिया जुस को उस बचा अतएव यह कार्य लोप नहीं हो सकता गया क्योंकि जो वो है वो आजादी है वलादी नहीं है इसलिए गदे यो गदे यु और गदे सिर्फ के सकार तो सर्ग सिप के सकार के प्रत्येक व्यकार को पहले लोप कर लो फिर सकार सर को जाएगा गदे हे गदे तम गदे तो थस को तम थ को ता आदेश होने के बाद यकार लोप हुआ दोनों जगह गदे तम गदे तो गदे यम में मिप को अम्मा आदेश हुआ तस्त ताम जब अम हो गया तो आजादी है, एकार का लोप नहीं होगा। गदेयम गदेव गदेम एवं के परते एकार का लोप हो गया, लोप वीरवली तो गदेव गदेम गदेव गदेतांग गदेय हो गदे गदेतंग गदेता गदेयम गदेव गदेमा।